Tygodniem, kiedy się spotkaliśmy, to wspominałem o tym, że minęło 11 lat od momentu, kiedy Robert Buraz został znaleziony w swoim pokoju hotelowym. No i wspomniałem też o tym, że jeden z tych dwóch najważniejszych utworów się pojawił. No i wtedy się pojawiło Don't Let It Bring Him Down. Napisali państwo, a może by ten drugi, no bo taka okazja. Okazja jak okazja, tak, ale przecież nie będzie prawdopodobnie przez cały rok momentu, gdy będziemy mogli spotkać się z tymi nagraniami z 2006-2007 roku. No to dzisiaj zacznijmy właśnie od Let the Light Shine on You, płyta Histamin, projektu, amerykańskiego projektu, bo to Robert Buraz pojechał do Stanów i tam nagrał płytę Histamin jako My Midnight Crips. Właśnie bardzo amerykańska płyta, jak dla Norwega. Jak na Norwega przystało. Więc z przyjemnością sięgam po to drugie wielkie nagranie, które on jako My Midnight Crips stworzył, ale przecież tych mniejszych nagrań też mnóstwo i dobrze było kiedyś do nich wrócić. Kiedy? Pewnie nigdy. No dobrze, audycja nazywa się Mikrokosmos, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski, przy konsolecie Ewa Redel dzisiaj i tak jak wspominałem przed tygodniem, to spełniam to, co wówczas powiedziałem. Dzisiaj bez maili, chociaż na maile z przyjemnością odpowiem po audycji, ale bez takiego bezpośredniego kontaktu, raz na jakiś czas, a może po to, żeby po prostu wyzdrowieć. No dobrze, ale to nie znaczy, że nowych płyt nam zabraknie dzisiaj. O nie, fakt. Będziemy zaglądać na te starsze, ale najpierw na przykład niech wystąpi człowiek, który odpowiadał za instrumenty smyczkowe na płycie Cat Power. Na tej płycie The Greatest, tej różowo-fioletowej, fioletowo-złotej. Posłuchajmy. On nazywa się Harlan T. Bobo. Nadine was a singer for the cabaret. Vacuous beauty appealed to the gaze. She sang straight into the light. We were stricken with her eyes. After the show, I'd approach with a rose, adjust my part in a ragged overcoat. Took me by the hand, I went for a kiss, got into a cab, lifted up a dress, and I was thoroughly impressed with the trouble I'm in. The trouble I'm in, hey, the trouble I'm in. About with clothes, it's been painted boys in erotic pose. Slipped into the bathroom, I snooped through her things, found prescriptions by the score she swore. Nadine is not insane. Wig came on, curtain drawn, laid me on the bed, scratched me like a kitten. Ooh, I took it like a man. Kissed me on my back, said something about my skin. And the trouble I'm in, the trouble I'm in, the trouble I'm in. Found me through a mutual friend. Did her best acting on the telephone. I'm lonely, I love you, I'm all alone. Been before my body to criticize my sex. Found where I've been living, she out upon my steps. She crawled through the window to get outside my bed. And she said, the trouble you're in. Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony, z tego co się orientuję, to aktualnie Francja. Miejscem zamieszkania Harlana T. Bobo. No i płyta, która się nazywa History of Violence, która w sobie zawiera nieciekawą historię, której przytaczał nie będę, bo należałoby się po prostu wsłuchać w słowa, ale nie jest to najweselsza płyta, którą Harlan do tej pory stworzył. Może uda się wrócić do tych jego opowieści jeszcze na moment dzisiaj, ale jak zawsze kolejka bardzo długa. W tej kolejce ustawiony już od sprzed tygodnia już tupią nóżkami. Wtedy się trochę udało, to dzisiaj też. Zespół, który 86 rok, pierwsza płyta. Cowboy Junkies. Wracam do tej płyty, która jest po prostu typową amerykańską płytą zrobioną przez Kanadyjczyków. I'm gonna song in a dark low whisper. Out of respect for the story that it tells. It all begins with a prick of a finger. A man in his fear. The nose before you. So many ways to love you, so little time to choose among them. I'll stick with the ones whose hearts are torn, broken. That's why the blues were born. A man and his life and his race to the finish. And the moments infused with dread. All in the service of trying to diminish disappointments that lay in ambush upon the path ahead. Not trying to stitch his heart to that sleeve. It's simply a case of mutual need. A grief more dense than hearts can bear. That's just the way it goes with nose. Before you. Państwo Timmins wymyślili, ale ta płyta nie chce wyjść z odtwarzacza. Niby nic nadzwyczajnego, ale jakoś ona płynie i nie chce się skończyć. I jak się skończy, no to trzeba ją włączyć ponownie. Tak jakby był ciąg dalszej historii. Znowu, i znowu, i znowu. Opanowała mnie płyta All That Reconning Cowboy Junkies i no i chciałbym Państwu więcej zaprezentować. Co z tego wyniknie, to mam nadzieję przekonamy się wspólnie. A teraz nie wiem, czy Państwo pamiętają taką płytę Muffler The Cinematic Orchestra z 2007 roku. Tam dużą część piosenek i stworzył i zaśpiewał również Patrick Watson. Wraca z zapowiedzią nowego albumu. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going.

Zapomniany duet z Bristolu, Jana Swan i Nick Pulin, czyli Ilia. Zespół, który niedawno był w Polsce na Halfway Festiwalu. No i płyta oczywiście, ich debiutancka z maja 2004 roku, They Died for Beauty, bo ten głos Patryka Watsona gdzieś obok Joanny Swan mi się zakręcił. Posłuchamy trochę nowych płyt. Luluk to zespół, który pochodzi z Australii. Obecnie mieszkają gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę zespół. No, dwuosobowy zespół. Zoe Randall i Steve Hassett. Bez większych sukcesów, mimo tego, że debiutancki album w 2008 roku. Ale jak przejrzałem ich historię, to tutaj co najwyżej jakieś pojedyncze covery, o, na przykład na tej płycie Day of the Dead, Grateful Dead, pojawiają się, pojawili się kilka razy przed innymi ważnymi wykonawcami, takimi jak Fady, John Misty czy Fleet Foxes, no ale nic wielkiego się nie wydarzyło. Wracają z trzecią płytą. Small town minds, they don't bother you anymore. Never knew what it was all for, but they come knocking, that's for sure. Like those bored police who follow you on the street. Take off that filthy punk rock tee. We know your name and where you live. Kids just need a way. The kids just need a way. just need a way home. Girl, you're so sad. Something is wrong. Close the door, choose a song. Turn it up and sing along. The teacher who cries, why don't you come talk to me? You've got such a big chip on your shoulder. No, that's my armor till I'm older. The kids just need a way. The kids just need a way. The kids just need just need a way. The kids just need a way. The kids just need a way się dobrą dekadę przed tym, kiedy zaczęli wspólnie nagrywać płyty. Australijczycy oboje. Ona pracowała w Szkocji przy Edinburgh Festival, a on jeździł po Europie z gitarą. No i spotkali się właśnie w tej Szkocji. Poznali się i zaczęli wspólnie grać i zaprzyjaźnili się bardzo mocno. No a potem wrócili do swojej rodzinnej Australii. No i tak historia się toczy do dziś. Wracając z drugą, trzecią płytą długogrającą, drugą płytą wydaną w ramach dużej wytwórni Sub Pop. I mam nadzieję, że przy tej drugiej płycie uda się to jeszcze bardziej niż przy pierwszej. Sitting with the politicians, suiting up these rags needs stitching. How'd I get to this part of the plane? A nomad riding a luxury train in the sky. Do politicians wanna be muses? musicians, a rock star with a party line, a folk tune we know the words to, empty sounds, resounding sounds of nothing. The ladies dancing the safety demonstration, painted faces, nothing out of place. Would they stay that way if we tumble to crash? Perfect dolls, would we float? Salted, washed, lifted, lost, but found somewhere else. Found somewhere else. Taken by a light, brightest on the other side. Let me know the color and trace of my worst fears, and face them without a tremor, without the slightest sense of dread. But as the ghosts of my unruly head may just see its own kind, its own creation, and a final place, the most beautiful, serene sculpture my hands could make, could try. Fanów należą Joe Boyd, producent muzyczny ten sam od Floydów, od Nicka Drake'a czy R.E.M., który zaprasza ich na różne płyty. Podobnie jest z Lucindą Williams, podobnie jest z Aaronem Dessnerem z The National, więc myślę, że ta nazwa powinna również do Państwa trafić. Luluk, czyli dwójka przyjaciół z Australii, którzy no, w tym momencie też chyba więcej czasu spędzają w Stanach Zjednoczonych. A, i jeszcze tytuł płyty Sculpture. Dobrze, Deep Heaven, płyta, która też prześladuje nas od jakiegoś już czasu i ciągle próbuje, ja próbuję Państwu udowodnić, że to jest płyta black metalowa, a nie takie łagodne, no nie najłatwiejsze, ale łagodne dźwięki. No może dzisiaj uda mi się Państwa przekonać, to jedno z najdłuższych nagrań na płycie i mam wrażenie, że również najmocniejsze. We'll be right back. Album Ordinary Corrupt Human Love, czwarty album w dyskografii tego amerykańskiego zespołu. Zespołu, który łączy black metal, post-rock i pewnie jeszcze shoegaze i parę innych spokojnych jeszcze dodatkowo gatunków muzycznych. No i wychodzi z tego bardzo dziwny dźwięk, który bardzo mi odpowiada. Mam nadzieję, że Państwu również. A takie połączenia można by rzec typowe dla Islandii nawet, trzeba by było powiedzieć. No dobrze, to może teraz islandzki zespół, który zagra na przekór chyba wszystkim, bo zagra bardzo, bardzo klasycznie. Like waves around us. Do you feel? Nazywają się Continuum, pisane przez K, tak po polsku Continuum. Założony zespół w Reykjaviku przez pięciu przyjaciół w 2010 roku, trzecia płyta, no i niewiele więcej mogę Państwu powiedzieć o ich muzyce, poza tym, że właśnie jest to takie klasyczne, smutne podejście do muzyki rockowej i to nagranie sprzed momentu nie wyróżniało się jakoś szczególnie z pośród pozostałych piosenek na tej płycie, więc jeżeli odpowiada Państwu to nagranie, to myślę, że cała płyta również nie będzie z jednej strony zaskoczeniem, ale z drugiej strony ucieszy. Na początku tego miesiąca pojawiła się kompilacja, która nosi tytuł po prostu Built to Spill Cover Compilation. Built to Spill z przyjemnością, zawsze.